I to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Pozytywum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 czerwca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Utrzymuje się trend spadkowy zakażeń. Dziś zarejestrowano niespełna 400 przypadków koronawirusa. O tym, że Polska realizuje spójny plan wobec Białorusi, mówił w Senacie wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz. Na 4 miesiące trafi do więzienia mężczyzna, który 2 dni temu spoliczkował prezydenta Francji. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 382 zakażenia koronawirusem. To o 33% mniej niż tydzień temu. Zmarły 84 osoby. Utrzymuje się trend spadkowy zakażeń. W związku z tym liczba łóżek covidowych będzie zmniejszana. Jednak w regionach będzie utrzymywana rezerwa szpitalnych miejsc covidowych na wypadek kolejnej fali pandemii, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Bo system musi być przygotowany na to, żeby w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia elastycznie zareagować i zwiększyć tą dostępność w ramach systemu covidowego. Także te łóżka w systemie covidowym pozostaną, ale pozostaną na pewno w wielkości poniżej 10 tysięcy łóżek, tak żeby w każdym województwie, w każdym regionie zapewnić bufor czy tą sferę bezpieczeństwa. Od 26 czerwca w hotelach i obiektach wypoczynkowych obłożenie będzie mogło wynosić 75%. Wtedy też w kinach, teatrach i restauracjach zacznie obowiązywać limit 75% obłożenia na sali i widowni. W dyskotekach będzie się mogło bawić do 150 osób, a od najbliższej niedzieli więcej osób będzie mogło być w kościołach, mówi premier Mateusz Morawiecki. Tutaj połowa miejsc w kościołach będzie mogła być zajęta. To jest niejako wyrównanie warunków w stosunku do niektórych innych instytucji i tych warunków, które gdzie indziej obowiązują. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił w Senacie, że Polska realizuje spójny plan wobec Białorusi. Przedstawił w imieniu premiera informacje o działaniach rządu w sprawie sytuacji w tym kraju. Wiceminister powiedział, że strategia polskiego rządu jest oparta na obronie podstawowych wartości, zasadzie solidarnej pomocy i efektywnej współpracy międzynarodowej. Czas Aleksandra Łukaszenki w polityce Białorusi już minął i wie o tym Zachód, ale zaczynają to rozumieć także inne kraje, dzięki których poparciu reżim w Mińsku póki co ciągle trwa. Rozumie to doskonale także i sam Aleksandr Łukaszenka. Zmiany na Białorusi prędzej czy później nastąpią, a my będziemy wytrwale i cierpliwie kontynuować działania na rzecz tych zmian. Marcin Przydacz wyraził nadzieję, że mimo kilku zakrętów uda się w Polsce utrzymać konsensus polityczny w kwestii polityki wschodniej i wsparcia białoruskiej opozycji demokratycznej. Mężczyzna, który we wtorek spoliczkował prezydenta Francji Emmanuela Macrona, trafi do więzienia na 4 miesiące. Sprawca napaści został dziś skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności, z czego 14 w zawieszeniu. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że sprawca napaści dopuścił się aktów przemocy wobec funkcjonariusza publicznego. Oprócz 4 miesięcy więzienia sąd zdecydował również, że mężczyzna zostanie pozbawiony prawa do głosowania przez 3 lata i nie będzie mógł posiadać broni przez 5 lat. Sąd nałożył również sankcję dożywotniego zakazu pracy w publicznych instytucjach. Podczas procesu 28-letni Damien Tarel tłumaczył, że uderzył prezydenta, aby wyrazić sprzeciw wobec jego polityki w imieniu ruchu żółtych kamizelek. Dodał, że nie należy do żadnej partii politycznej i że ma poglądy prawicowe i skrajnie prawicowe. Wcześniej prezydent Francji wezwał do tego, by zrelatywizować napaść, która jego zdaniem stanowiła wyłącznie głupi akt przemocy. Francuska klasa polityczna jednogłośnie potępiła wtorkowy atak na prezydenta. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. List do uczestników uroczystości w Belwederze skierował prezydent Andrzej Duda, a odczytała go szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Jest to bezcenne wspólne dobro wszystkich nas, Polaków, którzy obecnie dzięki nowoczesnym technologiom cyfrowym możemy korzystać z udostępnianych reprodukcji tych skarbów. Certyfikaty wpisów na listę UNESCO otrzymało też 14 innych obiektów, w tym 5 traktatów astronomicznych Jana Heweliusza, dokumenty królów Przemysła II i Kazimierza Wielkiego oraz rękopis Balladyny Juliusza Słowackiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nasi siatkarze właśnie zaczynają mecz z Holendrami w Lidze Narodów. Na razie wygrywają prawie wszystko. Dziś też są oczywiście faworytem, mimo że zagramy bez Leona Kochanowskiego, Bednoża i Kaczmarka. Vital Heinen daje im odpocząć przed meczem z Brazylią. Zostajemy pod siatką. Do niedawna Werwa Warszawa ma nowego właściciela i oczywiście zmieni nazwę. Jeszcze nie wiemy na jaką, mówi rzecznik klubu Adam Komorowski. To jaka będzie faktyczna nazwa, logo, help i do czego ona nawiąże, będzie zależało w pełni od decyzji nowego właściciela. Pan Grzegorz Pawlak został właścicielem dopiero wczoraj. Dziś de facto pojawił się w Warszawie. Jedno jest pewne, ambicje i aspiracje nowy właściciel ma duże. Z pewnością klub ma mierzyć wysoko i walczyć o najwyższe cele. Rzeczony Grzegorz Pawlak to założyciel, prezes i akcjonariusz notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych spółki Plastbox. Teraz tenis i ważne rozstrzygnięcia w turnieju pań w wielkoszlemowym Roland Garros. W finale zagrają Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa, lepsza do 5-3 od Słowenki Tamary Zidanszek i Czeszka Barbora Krejcikowa, która całkiem niedawno wygrała maraton na korcie Filipa Chatrier. 7-5, 4-6 i 9-7 pokonała po prawie 3,5 godzinie gry Greczynkę Marię Sakkari. Po tenisie jeszcze piłka i sprawdzamy, co słychać u naszych reprezentantów szykujących się do Mistrzostw Europy w Sopocie. Piłkarze trenowali po raz pierwszy z kibicami. 5000 fanów zasiadło na trybunach, w tym ci najmłodsi, zwolennicy kapitana Roberta Lewandowskiego. Lewandowski jest najlepszy! Co tu robicie, chłopaki i dziewczyny? Przyszliśmy na trening reprezentacji Polski. I kogo chcecie zobaczyć? Lewandowskiego! Lewandowskiego! Wszyscy Lewandowskiego? Tak! Lewandowskiego! Dlaczego on taki dobry jest? Ronaldo. Z treningu z kibicami i z pobytu kadry w Trójmieście zadowolony jest gdańszczanin Przemysław Frankowski. Czekałem na ten moment, aż przyjedziemy do Gdańska, do Sopotu. Oczywiście pochodzę z Gdańska, jestem co roku w rodzinnych stronach i tym bardziej się cieszę, że jestem u siebie na miejscu, gdzie jest taka piękna pogoda i możemy trenować na tak pięknym stadionie. To chyba jest miłe, że jest tak dużo fanów, którzy chcą zdjęcia, autografy. Reprezentacja podczas fazy grupowej przed kibicami będzie trenować jeszcze raz, we wtorek po meczu ze Słowacją, a starcie z południowymi sąsiadami w poniedziałek o 18:00. Gdańsk, Adam Malecki. Dziś o sporcie jeszcze po 23:00. Nad ranem od 10 do 15 stopni, jutro kolejny ciepły dzień od 21 na Suwalszczyźnie do 26 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko miejscami na wschodzie i krańcach zachodnich będzie się chmurzyć i może przelotnie padać deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sport to emocje. W czasie mistrzostw to są, Barbara, takie chwile, nie do przecenienia po prostu. Tak? A Media Expert przecenił. Telewizory przecenił, laptopy, smartfony, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop Asus TUF Gaming. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung 65 cali. Teraz za jedne 2690. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. A na trójkowym zegarze prawie 9 minut już po 21:00. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. Elżbieta Malinowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Witamy Państwa po zachodzie słońca. Oh, 24 lata minęły od wydania tego albumu, jednego chyba z ważniejszych albumów, jeżeli chodzi o grupę Radiohead, OK Computer. Dzisiaj OK Computer, OK Not OK i przede wszystkim to, co możemy dzisiaj obchodzić, bo to też rocznicowo dzisiaj, a mianowicie utwory, które wyciekły w pewnym momencie w 2019 roku, zostały przez grupę w pewnym momencie już wypuszczone w całości. To bardzo długa historia była i ja tej historii za chwilę Państwu opowiem. 17 godzin muzyki Radiohead, sesji nagraniowych i nie tylko, i z szuflady, i z utworów, które były na koncertach właśnie z albumu OK Computer. Ale dziś również świeczki na torcie zapalić musimy, bo 8 czerwca, co prawda mamy dzisiaj 10, ale 8 czerwca 1940 roku w Jersey City na świat przyszła Nancy Sandra Sinatra. Twice, to był rok 67 i oczywiście, że James Bond i Nancy Sinatra. Jeszcze powspominamy jej muzykę. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing,

przepiękny duet Nancy Sinatra i Lee Hazelwood i utwór Summer Wine. My tutaj w programie trzecim bardzo lubimy odgrzebywać dla Państwa takie smaczki i to w dodatku rzeczywiście akurat w tym wypadku bardzo letnie. Kolejny utwór, który dla Państwa przygotowałam, jeżeli chodzi o Nancy Sinatra, i to już będzie na dzisiaj ostatni, to jest utwór, który Państwo bardzo dobrze mogą znać, ale w wykonaniu Robiego Williamsa, bo on w 2001 roku, kiedy wydał album Swing When You're Winning, nagrał cover tej kompozycji razem z Nicole Kidman. Mówię o piosence Something Stupid. Oryginał to był rok 66, wydany pod szyldem Carson & Gayle, a rok później, czyli w 67, Nancy Sinatra zaśpiewała tę piosenkę razem ze swoim tatą, Frankiem Sinatrą. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Frank Sinatra i Nancy Sinatra, Something Stupid i raz jeszcze spóźnione, ale wszystkiego najlepszego dla Nancy Sinatra, 81 świeczek na torcie. A wracając do radiogłowych, bo dzisiaj świętujemy radiogłowych, zresztą za tydzień chyba też będziemy, 11 czerwca 2019 roku, całkiem niedawno, Radiohead wypuściło w serwisie Bandcamp całe 18 godzin, później się okazało, że 17, niektórzy twierdzą, że 16 godzin materiału, który został im wykradziony. Materiału, który był w okolicach OK Computer i dotyczył albumu OK Computer i tam były wersje, które się nigdy nie ukazały. Tam było bardzo dużo godzin muzyki, która w ogóle nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego. Tam były też wersje akustyczne, tam były wersje koncertowe. Przez 18 dni za 18 funtów można było zakupić ten materiał. On nosił tytuł Mini Discs Hacked. No i dziś, nie dziś, bo jutro, ale dziś będziemy obchodzić tę jutrzejszą rocznicę po zachodzie słońca. The pressure forgetting the smell of the warm summer air. I live in a town where you can't smell a thing. You watch your feet for cracks in the pavement. Stars and a meaning of life. Shopping. is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us. I znamy na pamięć Karma Police i Radiohead i album OK Computer, i obchodzić będziemy to, już Państwa uprzedzam, i w tym tygodniu, i Po ciemnej stronie mocy, i w przyszłym tygodniu obchodzić będziemy te rocznice wydania tego albumu, bo to jeden naprawdę chyba z ważniejszych albumów, przynajmniej jeżeli chodzi o słuchaczy trójkowych i ciemnostronomocnych. Zapomniałam Państwu podać adres mailowy, ten niezmienny, csm@radio.pl, i zaprosić też na naszego trójkowego Facebooka, gdzie jest post dotyczący naszego dzisiejszego spotkania po zachodzie słońca. A ciepło tam zapraszam, jak również na przyczajoną w eterze. To sięgając do mini disc version i do tego, co się znalazło na tym materiale, a przekopać się przez to trzeba, jeżeli Państwo mają w domu, to zastanawiam się, ile razy ktoś przesłuchał w całości te 16, 17 czy 18 godzin. Zrobimy kiedyś konkurs. Lift przed nami w wersji mini disc. Left z materiału, który przeciekł, który nagrany był na mini dyski i przeciekł w 2019 roku Radiohead, ale zanim ten przeciek nastąpił w 2019, na całe szczęście w 2017 pojawiła się reedycja albumu OK Computer, OK Not OK, i tam między innymi właśnie Left, który wcześniej nigdy nie widział światła dziennego. Ale również I Promise, no i również jeszcze wersja singlowa How I Made My Millions. Yeah. Promise i Radiohead, a wcześniej How I Made My Millions, to na OK Not OK, czyli tej podwójnej reedycji albumu OK Computer, która ukazała się w 2017 roku. Oryginał 1997. Czerwiec zacny bardzo muzycznie dla nas i łaskawy. Dużo wspominek będziemy mieć w czerwcu, między innymi również bardzo, bardzo, ale to bardzo trip-hopowych wspominek, czyli sięgać będziemy szczególnie do Massive Attack. Thank you.